आखरों का तैयारों ने एक ना कर तू मन मानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी आखरों का तैयारों ने एक ना कर तू मन मानी मिली मुझे एक सारा कंदी मेरे कोल सारा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी सदा हो celebrate pre wedding sagan dhoondta hu main bhi dil wo kawara jiske liye lage dil ki lagan kaiyon ke aaj hum rishte ke jinke ho rahe hain nayan matlab ke tu bhi aankh se mere upar rakhe das ki kariye dil chori sada ho gaya hai ki kariye ki kariye main dono kisi ke kho सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो कम पारी विद मी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुबह से ऊपर माहौल बनाना है बुआ फुफड़ जी को भी नचाना है पूरा पूरा मस्ती में जोर रहेगा और पी लो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पट्टी है दारू चलती है चुल्ली बढ़ती है दारू चली है तो दूर तक जाएगी केटरिंग वाले की शामत आएगी दिल चोरी